Mi a te népszerűtlen véleményed? A mai adásban ezzel foglalkozunk, most már Kovács Négy Zolival kiegészülve. Tehát olyan igazságokkal, amiket kevesen mernek kimondani, esetleg kevesen tudnak a magukénak. Ugye az interneten körülnézve egyébként erre a kérdésre a válaszok egy része inkább csak ilyen fura preferencia, mint hogy a válaszadó szereti az ananászos pizzát, utálja az avokádót, imádja a rendőröket, vagy utálja Lady Gagát, de azért olyanok is vannak közöttük bőven, amik még mindig rendhagyó vélemények, de nagyon elgondolkodtatóak. Ezekből hoztunk most néhányat. Valaki azt írja az interneten erre a kérdésre válaszolva, figyeljetek, hogy én a nők jogai mellett vagyok, de szerintem a feministák őrültek, és valaki más is kapcsolódott ehhez, azt mondta, csak fejezzék már be, mert nincs rájuk szükség, szól a két, de egy csoportba tartozó népszerűtlen vélemény, és egy picit néha nekem is annak tűnik, de csak, szerintem csak azért, mert rosszul kommunikálnak, tehát szerintem az soha nem csinálja jól, aki agresszivitással vagy támadással érzékenyít, de hogyha mégis csak a hátrányok kompenzálásáról és nem igazságtalan előnyökhöz való jutásról van szó, azért akkor szerintem maradjanak, akár női, akár férfi csapat erre, mert hogyha kifejezetten női vagy férfi problémákra akarod felhívni a figyelmet, nem biztos, hogy akár a legnagyobb jó indulatok mellett a döntéshozók, a támogatók képben vannak azzal, hogy még léteznek nemi szerv csonkítások, hogy van menstruációs szegénység, hogy a bántalmazás akkor is fájhat, hogyha nem folyik vér, vagy például az, hogy a nemi erőszakot átélt nők kihallgatása mondjuk elég lenne egyszer, nem kellene négyszer is. Valószínűleg a férfiaknál is van ilyen, hogy esetleg akad egy olyan csajod, aki bánt, és milyen nem visszaütni, vagy akad egy olyan exed, aki elméletben láthatod a gyereket, de mindig akad valami kis program, ami aztán lehetetlenné teszi. Tehát szóval vannak apróságok, amikre jó felhívni a figyelmet. Én azt mondom, hogy bár nagyon jó pofa ez a vélemény, meg szerint nagyon felröhögtem rajtad, hogy érdekképviseletet látnak el a feministák, azért csak jó, hogy ha vannak, nem? Tehát inkább azzal lehet a problémája az illetőnek, hogyha valamilyen jogtalan előhöz szeretnék juttatni a nőket, mint a kvótákhoz. Tök egyetértek, hogy az agresszív módon érzékenyítés az ellenhatás, és ennek a kommentelőnek is csak az agresszióval szemben kéne agresszívnak lenni, csak akkor már elrontotta ő is. Hát a sportszeret reklám egyébként, hogy ez a tudod, segíteni akar, de aztán belökt az árkba. Sokszor ilyen a néhány feminista megszólalás, hogy egyébként a jó magam lehet, hogy többet segítek azzal, hogy így támogatom csöndben az ügyet, meg egy ugyanazt gondolom bizonyos dolgokról, sőt a legtöbb dologról, miközben valaki, aki itt kicsit hangosabban mondjuk például az Instagramon, bele lehet futni, csinálja. Hát az egy kicsit lehet, hogy kontraproduktív, igen. Uh-huh. Azzal viszont egyetértek, bár nem biztos, hogy ide kapcsolódik, de akkor legyen ez az én népszerűtlen véleményem, hogy nekem mindig gyanúsak egy kicsit az agresszív állat és jogvédők, vagy bárki, akinek az empátiája egy irányú, mert nekem meggyőződésem, hogy az őszinte empátia végtelen irányú, és a jó emberkedés az, ami csak egy irányú. Tehát amikor valakitől azt hallom, hogy száradjon le a keze annak, aki az én kiskutyámat bántotta, hogy verjétek meg azt a kisfiút, aki cselekedett veletek. De ez még csak nem is jó veletek. Emberkedés, hanem csak dű. Hát ezek kiskutyás szokott lenni. De az, hogy valaki fókuszálja a jó tevékenységét egy szakágra, hogy azzal kapcsolatban ismerem a szervezeteket, ismerem az eljárásrendet, ismerem a kereskedést, ismerem a, tudod, a természetjáró bácsit, meg a, mit tudom én, az érintetteket, azért az mégiscsak többet tudsz ott tenni, mintha minden nap valaki máson akar segíteni, de fogalmat sincs, hogy hol kezd el. Igen, itt arról az lett volna a lényeg, hogy úgy nem végtelen irányú az empátiát, hogy valaki másnak az ellenében megint csak. Tehát nekem ez meggyőződésem, meg ebben nagyon hiszek, hogy az igazi empátiának mindig végtelen iránya van. Nem kérdés, hogy ezekben a helyzetekben, amikor petárdáznak, amikor bántják a kisgyereket, akkor kinek van igaza, de hogyha valaki nagyon ellenségesen szólal meg valamelyik másik csoporttal szemben, és empátiát tanúsít egy felé, legyenek azok a kutyák, a kis testvérek vagy a barátnők, az nekem mindig nagyon gyanús, hogy inkább jó emberkedés, és de nem valódi empátia. Sokszor nehéz ebből kilátni őket, mert sokáig Franciaországnak úgy ámlok nem sikerült, ugye a szabadság, egyenlőség, testvériség, kivéve Algéria, Marokkó, meg Tunézia, tehát hogy ők azért ezt meg Dél-Amerikában is mehetünk, szóval ők ezt sokáig csinálták, és egy egész ország gondolt azt, meg szó szerint tűzte a zászlajára, hogy minden ember egyenlő. Úgyhogy ebből nem biztos, hogy akkor épp az a illető kilát, és azért azt gondolhatja, hogy ő a legnagyobb empátia epicentrum, amikor kiáll a kis kutyájáért. Hmm. Ami egyébként én amúgy sem szeretem semmilyen durogtatást, és nagyon szeretem a kutyákat, úgyhogy én is bele tudom ilyen belovalni magam könnyen. Ki szoktad írni a Facebookra? Azért nem szoktam kiírni, mert tök jó, erre vannak emberek, akik ezt megteszik. Tehát már te megmondod, nagyon igaz, emberségből jeles. Igen, Zolika, igen, szoktad kommentelni? Ha mi mást, köszönöm. Különösen így a kicsi időképzőt, hogy hozzátetted, köszönöm. Igen, így szoktam, van erre egy külön profilom, Zolika 4, és azzal szoktam ezeket a kis kommenteket. De menjünk a következőre. Mint állat. Ez elég kemény. Azt mondja valaki, hogy gyerekek önző lények, ami ugye egyrészt abszolút igaz, mert nyilván nem tudnak meghívni minden harmadik körre a kocsmába, nem tudnak meghallgatni. Pedig te meghívtad őket. Pedig te meghívtad őket, de hogy nem az kéne, hogy itt ne önzőnek hívjuk, hanem, mert ez valami tudatosságot feltételez, nyugodtan, hanem mondjuk korlátozottan cselekvőképesnek találni. Hát eleve, eleve, hogy önző legyen, ahhoz ön érdeke kéne legyen, ahhoz, hogy ahhoz ön, hát ahhoz ön tudat például kell. Például a túlélés. De figyelj, szerintem 2 éves koráig nem teljesen tiszta szerintem, hogy ő az ő, és hogy érdekei is lát. Az érdek az még az énnél is sokkal összetettebb fogalom, hogy itt majd ilyen Machiavelli módszerrel előre lesakkozom, hogy ha én azt, akkor te majd akkor is, akkor majd oldalról betámadlak, mint a velociraptorok. Ezt kísérletekkel már elég jó belőtték, hogy konkrétan mikor jönik meg ez a... Szerintem egyszer már itt is beszéltünk arról, hogy megfestik az orrát, tudom, és a tükörbe meglátja, hogy kékre ott a pötty az orrán, és megpróbálja lepiszkálni, meg hasonló, hogy van egy kor, ja, hogy ami ez? Alatt ezt ész. De tényleg eljön az önzésnek a kora, csak nem, és azt hiszem, hogy mindenkinél, tehát hogy van egy túlélési ösztön az emberekben. Nem a gyerekek önző lények, az emberek azok. És ez egy, tudod, az, hogy vagy ő, vagy én, ezt egy csomószor rámondjuk, ezt napokban többször hallottam ezt, hogy hát a hangyák bejöttek a lakásba, és akkor vagy ő, vagy én. De tudod, megmérgezed a hangyát, kiírt azt egy egész bolyt. Nem az a 4 hangya lesz beteg, aki átment azon a csapdán, hanem az egész rendszer megszűnik. Kioltottál, mit tudom én, 6000 ilyen jelentéktelen életet végül is, de most a tiéd mennyivel több. Értem én ezt, én is kiirtottam már hangyabolyt ilyen módon, csak közben ebbe belegondoltam, és rettenetesnek gondolom azt, hogy azért, mert én lakok valahol a földön, azért ő már oda nem jöhet, de nyilván nem is akarok vele együtt élni. És akkor erre azt mondani, hogy vagy ő, vagy én. Egyáltalán nem ez a szituáció, ugyanis ha a hangyák ott mászkálnak egy rendezett sorban a konyhaszekrény alján évekig, te nem halsz bele. Érted? Nem igaz, hogy vagy ő, vagy én. Nem az lett volna, hogyha én ma nem, akkor holnap a hangyák kitesznek egy osziírtót, én átmegyek rajta, és kihal az egész osziboly. És azt mondjuk, hogy vagy ő, vagy én, és ez szerintem nem igaz. Viszont mész így az életben, és szépen azért mindig benned van az, hogy egy kicsi irigység, meg ha nem is irigység, akkor egy legalább egy vágy, hogy azt mondod, hogy de jó lenne nekem is, jó, hogy neki is van, de szeretnék én is. Ez már egy fokkal jobb, mint az irigység, de még mindig egy olyan fajta ragaszkodás, hogy addig nem leszel elégedett semmiddel, amit van, amíg az nincs meg neked, ami a szomszédnak. És ez azért van, mert biztonságban akarod tudni magad, mert minél többet elraktároztál, annál inkább oké, hogyha krízis van, akkor sokáig kihúzod. Miért kéne, hogy a gyerekek legyenek azok? Szerintem ez egy alapvető állati természetünk nekünk, akik mi anyag, növény, állat vagyunk, és utána erre jön az ember, az emberi layer, de azzal az rendelkezik, aki a szellemével kontrollálja ezeket az ösztönöket, és így ellép az állatvilágtól. És ez egy csomó gyerek erre magától rájön, vagy sose romlik el, vagy egyszerűen így van beállítódva, hogy ő beleesett a csodatévő csodaszerbe, és egy csomó felnőtt meg soha nem jut a birtokában. Szóval nem akkor alapján osztanám el, hogy ki az a kiönző lény, meg pont rendes, ez jutott eszembe egyébként nekem is, hogy az tök normális a gyerekeknél, hogy mondjuk akkor így, hogy önző lények. Szerintem felnőtteknél is, hogyha visszatöltesz ezen a letöltő szerverre, tudod te is, tehát, hogy nem csak magadnak akarsz, és akkor van a gond, hogyha felnőttél, és nem ismered fel, hogy a gyerekszerepből ki kell most már lépni, és csak olyan kapcsolatokat ápolsz, és preferálsz, ahol gyerek maradhat, szóval nem kell alkalmazkodnod, ahol nem adod azt, ami a másiknak jó, maximum néha azt, amit te szeretnél, és mindenki szaladjon össze, hogy te milyen szépet rajzoltál, tehát azzal szerintem sincs baj, hogy a gyerekek önzők, azzal van a baj, hogyha felnőttként nem térsz át arra, hogy te is visszaossz valamit a szerverre. Akkor egy-egy kis csillagos a hangyás és a gyerek témára, és a Winkler Robertnek van egy nagyon jó könyve, a Nagyvárosi Természet búvár, egy korai alkotás, amiben szépen levezeti, hogy ezekkel a hangyákkal, a tipikusan fáraó hangyákkal a vívott küzdelemben, amikor győzöl, általában az ősszel van, amikor ők amúgy is befejezik a hadjáratukat. Ja, igen, tehát, igen. Hogy te azt hiszed, hogy legyőzted őket, de amúgy eltöbb, a bolyban a királynő valószínűleg túlélte, és a tojások még ott vannak. Ez az egyik, nagyon szép megfigyelés. A másik pedig, hogy a gyerekeknél, ami viszont ilyen kimondhatatlannak számít, szerintem, hogy hát nem minden gyerek szép. Tehát ezt azért így nehéz azért így, tudod, jaha, jó magam egyébként, pont ebbe a kategóriába estem, természetesen örömmel konstatáltam, nem hogy kéne elmúlt. Szerintem a gyerekeknél, meg de csak hogy, a gyerekekre. De hogy tudod, amikor jönnek be a kórházba, és így, jaj, de szép, és akkor tudod, egy pillanatra azért az arc elárulja, hogy mégsem, tehát hogy mennyire őszinte az a mondat. De nem őszinte, de ott az ártalmatlanságnak a szándékával egy ilyen békés dolog ez, hogy megdicséred, ráadásul ott a szépség-egészség összefüggés azért ott van, hogy meg fog maradni. Azért ez egy szerintem rettenetesen izgalmas, vagy ilyen feszült dolog lehet, hogy született egy gyerek, és tudjuk, hogy ez azért 50 évenként megsokszorozódik az esélye a túlélésre, de mindig ott van a kockázat, hogy megmarad-e, és akkor ha mondom, hogy szép, akkor talán megnyugszol, annyira nyugszol meg, mint amennyire statisztikailag tök jó esélyed van arra, hogy ez már nem az a világ, ahol 10-ből 2 gyerek van az életben. Ez később is, tehát egy óvodás gyerekeknél és a többi, tehát ugyanez előjön, tehát hogy nem minden gyerek szép, de ezzel nincs baj. Komfortáló hazudozás, csak... persze. Ez engem borzasztóan idegesít, ha látom a Facebookon, hogy valakinek a gyerekének a fotója aláírják, hogy milyen szép, mert mindig az jut eszembe, hogy valahogy így a többit így lerondázod vele. Mindegy, egyébként... Azt te óvodádba járnék, akkor biztos minden nap mennék haza egy résztvevő plakettel, hogy mindenki kap egy valami aranyérmé. Te egy olyat kellene, mint a kisebbik gyerek fotója. Na, ez már viszont szép. De miért lehet azt mondani, nekem nagyon azt mondta, hogy megszületett a kisebbik gyerekem, hogy milyen erős, egészséges gyerek. És ez amúgy tök jó volt, meg tök jól esett, ez a szépezés, ez meg halálgáz, mert meg ráadásul közhelyes. Egyik barátomnak volt egy nagyon mugorva bátyja. Nem, hát, hogy pár évvel idősebb volt nálunk, szóval nem kell, hogy lelkes legyél harmadikos gimnazistaként, amikor a 7.-8. kis tiknókát jönnek zsúrozni, te meg már házi bulizni szoktál, és tudod, most mit vágjál jó képet ezekhez, de ő nem is nagyon igyekezett ezt elkendőzni, és ezt a mogorva viselkedést úgy jellemezte az öccse, hogy úgy tekintek a bátyámra, mint szüleim kísérletező kedvének eredményére. Már lehet, hogy ez valami filmes idézet, tehát hogy az a prototípus én készültem, itt még csak kipróbáltuk. No. Nem sikerült, az elsőre nem jött össze igazán. Valaki azt mondja, a rokkantaknak nem lenne szabad fellépni tehetségkutató műsorokban a szimpátia szavazatok miatt. Teljesen igazságtalan, soha nem szavazok rájuk, szól a népszerűtlen állítás. Én egyébként a rokkantakat elindítanám, de amúgy a hátrányos helyzetükkel, házalókkal azért van egy kis problémám. Ugye a rokkant az nem a műsor elrejteni. Dramaturgiája, a hátrányos helyzet, az fog nyerni, de nem azzal, amivel, nem a tehetségével, és egyébként most ez ilyen nagyon, ez most nagyon sommás így, hogy a rokkantaknak. Hát ha énekel és tud énekelni, akkor énekeljen. Ha viszont nincs keze, akkor ne zongorázzon az orrával, vagy így ne adjuk elő utána, hogy úristen, sose hallottam még így ezt a Chopin darabot, hanem így mondjuk azt, hogy aranyos vagy, meg így szerintem is vegyünk neked otthonra egy zongorát, de nem erre szeretnék eljönni hetente. Szóval, hogy ezt lehessen már azt mondani, hogy van, amire így nem vagy képes, és nekem is van egy listám dolgokról, amikre én nem vagyok képes, és azokkal nem próbálkozom. Szerintem nem így érti, hanem úgy, hogy ha egy rokkant is elindul, és mondjuk 10 ugyanolyan hanggal rendelkeznek, tehát egy hangnál hogy tudsz dönteni? Hát van, aki szép magas, van, aki szép mély, van, aki szép tiszta, szép rekedt, tehát hogy ott vagytok 10, nyilván csak valami speckó dolog tud dönteni, és szerintem úgy érti az illető, hogy már nem nagyon van esélye másoknak, és nehéz úgy elindulni. Mondjuk annyi kulisszatitkom van, hogy minden tehetségkutatós tudja nagyon jól, hogy a szegény vagyok, a vallásos vagyok, a csóró vagyok, nekem a portáns bácsi a legjobb barátom, ez hoz szavazatokat, és azért jellem kérdés, hogy akarsz-e hazudni azért, vagy igazságokat elővenni azért, hogy befolyásold-e a szavazatokat. Ilyen vakteszt kellene egyébként, hogy ne, ha már hangról van szó, tehát ott az lenne a ilyen szempontból, hogy tényleg hadd induljon el, hogyha jó a hangja, viszont akkor nem tudjuk. Hát ez a voice. Ez hát a voice, ahol megfordulnak, csak ott meg a saját testvérednek nem ismered fel a hangját. Ez jó ötlet, amit Zolika mond, hogy akkor ne lássunk semmit, meg ne legyen zsűri sem, mert szerintem ők se kellenének, mert csak befolyásolnak. Most kit érdekel, hogy jobban nézve valakinek? Én mondjuk ezt az egész tehetségkutatós dolgot nem értem, de most más kérdés. De melyik részét nem érted? Hát semmi, mehet a kincs, ami nincs, vagy nem tudom. Tehát, ja, azt még úgy sem láttam. Aztán pont a hétvégén megint volt. Nekem az az érzésem, hogy az ilyen popzenei sikerhez már pedig a tehetségkutató, gondolom az ilyen éneklős táncolósokra gondoltunk itt most éppen. Hát a táncolósra kevésbé azért. Miért? Nem. Mert rokkantak, nem menjenek oda? Hát ebben az esetben pont a táncolósokra kéne jobban gondolnunk, hogyha itt azt a népszerűtlen véleményt akarjuk vitatni, vagy alátámasztani, hogy ne menjen a tehetségkutatóba, akkor aki rokkant, az a táncolósba menjen kevésbé. De érted, hogy lehet a zenével összenőhetsz egy kerekesszékkel is, meg egy akármilyen mozgásra, meg a végülis break, az így is úgy is tudna lenni belőle, de hogy ne válasszuk el az embert attól, hogy a zene megmozgassa, viszont ne kössük hozzá, hogy ez másnak esztétikai élményt jelent nézni, és ne lenne egy színvonalasabb. Viszont az ének esetében én azt gondolom, hogy ha nem a feje hiányzik valakinek, érted? Vagy negyed tüdővel ilyen nyöszörög valami, már elnézést, de tudod, ez az ő, hogy mondjam, keresztje, hogy nem tud hangot kiadni, akkor ne énekeljen, de inkább énekelni képes valaki, aki halmozottan mindenféle nehézséggel rendelkezik. Viszont a pop műfajra akartam utalni, hogy azért itt ezek ilyen éneklős dolgok szoktak lenni, jellemzően popzene, néha ott pózolnak valami jazzzel, meg népzenével, vagy ilyen szubkulturális műfajjal, de szeretnének nagyon népszerűek lenni, nem véletlen a tévében próbálkoznak, és az igazság, hogy a popzenében az népszerű, aki tud mozogni, tud énekelni, és nagyon szexi. Magyarul. És te szeretnél vele szaporodni. És utána jön, hogy még esetleg ő írta a dalt, vagy a sztoria, hogy milyen fájdalma van, vagy akár éppen az, hogy milyen rokkantsága van, mert az hozzáad a sztorihoz, de alapvetően szerintem itt ezt ketté lehet vágni, hogy van a Susan Boyle féle siker, hogy ez én is lehettem volna, vagy hogy annyira szerencsétlen, hogy olyan jó, hogy látom benne, hogy ebben viszont jobb, mint én, hogy így rácsodálkozom, és így könnyed csal a szemedbe az, hogy elszégyeled magad, hogy te nem gondoltad volna. Ez ilyen szégyen alapú, hogy te szégyelled magad, hogy mást gondoltál, hogy nem láttál bele ennyit abba az emberbe, és van a másik, a dugnám típusú popzenei ízé. Tehát, hogy az meg azért, nagyon szimpa, jaj, de aranyos, de mert nagyon jól néz ki. És a legtöbb popzenész azért, hát lássuk be, hogy nem zavarnátok haza. Szóval ilyen érdekes, hogy jól néznek ki. Mert ez az elvárás, és ha e kettő közül kell választani, akkor már inkább a szégyenlésed és a szerénységed vezéreljen abban, hogy kiválasztasz valakit nyerni, érted? Tehát, hogy azt, hogy az a sztoria, hogy láb nélkül él nem tudom mióta, értem, hogy ki vagyok a Nick Vujicic-től mondjuk, de mégis azt kell mondjam, hogy ha ez a sztori tesz nyertessé valakit egy tehetségkutatóban, és nem az, hogy szívesen üzekednél vele az ágyban, akkor azért ez egy helyesebb választás, hogy a történetével együtt érzel, mint az, hogy szívesen berángatnád egy sikátorba. És hogyha így működik a köz szellem, hogy ő beleesik ebbe a hibába, hogy őt elviszi ez a sztori, és nem tudja az énektudást vagy a dalt értékelni, nem tud dalverseny zsűri lenni, nem lehetne bíró sem. Egyszerűen elragadják őt az érzelmei, akkor én örülök, hogy az az érzelme ragadta el, hogy Nick Vujicic zongorázzon, és nem az, hogy meg szeretném szaporodni a Radics Gigit. Én ezzel nem értek egyet, hogyha már behozol külső preferenciákat, vagy külső szempontokat, akkor már tök mindegy. Tehát akkor szabadon indulhasson el, én tehetek róla, hogy nem vagyok rokkant, akkor esetleg valami más próbálok megmutatni. Számos érted? Alkalom lett volna, hogy megrokkanjál. Még ma elintézhetjük ezt. Tehát ez a lényeg, hogyha már valami külső, épp az lenne a jó, hogyha nem hoznánk be semmilyen külső szempontot, de hogyha behozunk, de akkor lehessen ez, az, hogy valaki gyönyörű, hogy Radics Gigi nagyon sokaknak tetszett, akkor az legyen is, az valaki. Ne legyen értékesebb az, aki nyomorult. És most nyerhet utoljára, akkor legyen ez is. Itt akkor voltam. Érjen ez is, ha az, hogy jól néz ki, számít, akkor érjen az is, hogy persze, nincs lába. Persze, mind az összes eszköz egyenlő súlyjal eshessen latba, és ne legyen értékesebb az, hogy rokkant, szóval ilyen szempontból egyetértek. Engem a kéz nélkül zongorázás az rendkívül felidegesít, hogy ezt most már tényleg ezt ne, de és ilyen szempontból van igen, ilyen? Van, és tovább osztották, és hogy jaj, de íze, és tudod, hogy és tudod, what's your excuse, ezt szokták na, odaírni. Pont most akartam elnézést, de már kér, hogy szóval utalok. Mondjad csak. Hát nem, most már te mondjuk azt, hogy te mondtad, te hangod mélyebb. Nem, csak hogy itt volt ez a pillanat, amikor azt hittem, hogy befér ez a pont, ez a, hogy ott van a két fém műlábbal a hegymászó úr, és akkor, hogy én ezzel megmásztam az Everestet, és mi a te kifogásod, és akkor valaki aláírta, hogy hát fáj a lábam. Én egy olyat láttam, hogy ez a bácsi 104 éves maratonista, mi a te kifogásod, neki több ideje volt felkészülni. Azért megtudjuk ezt oldani. Mondjuk pont a hegymászó esetében ő a következő etapban meg ott maradt már. Tehát, hogy mondjuk valószínűleg mindenkire ez vár, aki ennyiszer megpróbálja, és ott vannak a legjobb helyen, vagy nem jó, tudom. De konkrét... én őket megértve azt kívánom nekik, hogy így halljanak meg. Ez a konkrét... Mert ez szép. Műlábú úr. Hát szerintem igen. És akkor visszaadnám a szót Oszkár, most már. Aki én vagyok, de Pistorius mű és névtársam, aki ugye futó volt, és utána ilyen rugólábakon futott, tehát az meg gyakorlatilag inkább segít a haladásban. Nem tudom, hogy csalás, de mondjuk az, hogy nem indulhatsz a rendes olimpián ezekkel a szuper sci-fi NASA műlábakkal, viszont a paralimpián meg igen, az cinikus. Nem, az azért mondjuk van olyan pofátlan, mint a tagba szakadt 190 centis szőrös csávó, aki nőnek mondja magát, és elveri az úszóverseny az összes csajt. És utána mondja, hogy ő a transzjogokért érkezett, tehát takarodjál az úszóversenyről, és legyél boldog nő én tőlem, de ez nem sportszerű. Abszolút ide kapcsolódik a következő megosztó mondatunk. Valaki azt írja, a Pride hónap és a Pride felvonulások jelenleg teljesen haszontalanok, és csak annyit fűznék hozzá, hogy az érzékenyítés a cél, akkor nem csak haszontalanok, hanem kontraproduktívak is, mert ezt azért nagyon sokan érzik támadásra. Megint az agresszió az érdeke. Tehát az, hogy provokálsz, azzal azt, akinek több idő kell ahhoz, hogy ezt megszokja, abból gyűlöletet vagy ellenszenvet váltasz ki. Ja. Voltatok már Pride-on? Érintőlegesen. Nem, az mit jelent? Hát én a négy fal között csinálom. Igen, hát hogy nem a négy fal között, nem vonultam, de volt, hogy már ott voltam, amikor éppen volt a Pride. Egyébként meg én azt gondolom, hogy akik von, tehát annak az viszonylag keveseknek jó, tényleg akik éppen vonulnak, mert azt érzik, hogy most tehát lehetőségünk van arra, hogy kifejezzék ezt a, hogy ők egy kicsit azért mégiscsak elnyomottak, számító kisebbség, és a többi, és hogy ennek hangot lehet itt már adni, meg büszkék lehetnek erre. De igen, hogyha ezt így valahogy számszerűsíteni lehet, akkor lehet, hogy mínuszos a vége azzal pont, amit mondtok, hogy az, aki például én, aki egyébként így nekem semmi problémám a ilyen közösségekkel, és amúgy nem járok ki, de már volt, hogy arra jártam, engem nem győzött meg jobban, még nem leszek még jobban barátja a dolognak, mint amennyire lehetne, viszont aki meg kicsit is szembeáll, az ugye abból kiváltja az ellenérzést egyre jobban. Folytatjuk a kimondhatatlan igazságokkal a műsort, vagy népszerűtlen véleményekkel, és azon belül is a kékfény rovattal, amiben két állítást hoztam, amelyik rezonál, arra reagáljatok. Az egyik, az nagyon érdekes, azt mondja valaki, számomra nincs értelme annak, hogy valaki gyorshajtásért megbüntessenek csak azért, mert másokat esetleg veszélyeztethet, miközben nem büntetnek senkit egy rakás egyéb olyan magatartásért, ami szintén mások veszélyeztetésével járhat, például lerészegedés, aztán esetleg valaki megtámadása, és valaki azt mondja, szintén egy kicsit... Most nem találom, de azt mondja, hogy bíróság elé állítaná az összes olyan szülőt, akinek a gyereke túlsúlyos a gyerek veszélyeztetéséért. Uh-huh. Tehát, hogy gyermekbántalmazás egy formájának gondolja, és nem rossz a felvetés, azt, hogy nem tanítja meg a saját magával szemben, nem tudom, egy jobb megítélést, meg egy hosszabb életet jelentő életmódra. Ott azért nagyon sok két dolog mozog. Nem tehát. Csak ezzel bántja. Tehát ugye akinek a kaja, a hűtőszekrény tartalmazza a szülői szeretetet, az nem véletlen a hűtőszekrényben van. Meg azért, hogyha egyrészt nyilván lehet olyan probléma is, ami a legjobb szándék mellett is mégis ilyet eredményez, rögtön itt van ez, hogy akkor azt is vizsgálni kellene, aztán ott van az, hogyha hanibubú szülei nevelik, akkor egyszerűen nehéz tőlük elvárni, tehát őket kellene valószínűleg idő visszautaztatni a kamaszkorukba, és adni egy kicsit jobb oktatást, vagy nem is tudom, vagy közeget, hiszen őket már nem fogod tudni meg. Tudod, van az a szint, amikor már nem tudod meggyőzni egy felnőtt embert arról, hogy rossz az, amit ő gondol a világról, akár az étkezésről, és akkor azzal már mit tudsz kezdeni? Tehát az lehet ilyen alapon büntethetnéd a kopasságot is, hiszen nem szép, vagy nem tudom, bár kitalálod, hogy az valamiért nem jó, de vannak, akik ezzel nem fognak tudni mit kezdeni, és nem azért nem tud a Hani Bubu szülei sem mit kezdeni ezzel, mert a szándékuk ilyen irányú, hanem egyszerűen nincs meg az eszközkészletük, vagy az alapszintű tudásuk hozzá, amire építve lehetne aztán őket meggyőzni. Bár nem sokat beszélgettem velük, ugye én is csak a média szűrőjén át ismerem az anyukát. Én egyre közelebb kerülök, mióta a Spár kuponokat átnézem minden vásárlás előtt, ugye ezt megint országunk helyzetéből adódóan, úgyhogy June Thompson és Mike Sugarbear Sugi Thompsonról beszélgetünk. Ha emlékszel erre, hogy üvölti a June, hogy Sugi! Vagy sose néztél meg egy rendes epizódot? Egy teljeset nem. 13 ezer tekerc WC papír, és 64 üveg Ajax van otthon náluk, mert hogy annyi darab volt olcsó. Hát, hogy van olyan szegények, hogy van két külön szobájuk arra, hogy egy DM-nyi árukészlet legyen. Szóval ilyen tök érdekes, hogy van tőke arra, hogy felelős döntést hozzanak, mert így olcsóbb. Nagyon kemény. Egyébként ez a legkeményebb velük kapcsolatban. Ahhoz kapcsolódva, amit te mondtál, Zoli, sokan írták a Redditen erre a mai főkérdésünkre válaszolva, hogy nem engednének gyereket vállalni senkit mindaddig, amíg el nem végeznek egy szigorú tanfolyamot, aminek aztán része lehetne valószínűleg ez a táplálkozással kapcsolatos edukáció is. Szerintem ez sokkal jobb eredményt hozna, mint a jelenlegi nem szabályozott dolog, csak tudod, ez az egyetlen és elsődleges dolog, a szaporodás, amitől így létezel és fennmaradunk, és hogy ezt egy jogosítványhoz kötni, az szerintem szomszédos a vegyi kasztrálással, meg a mindenfélével. Tehát, kicsit hogy, ilyen náci dolgok irányba. Szerintem full. Attól, annak ellenére, hogy én is azt gondolom, hogy valószínűleg hogy egy minőségi ez társadalmat produkál. Ez a gyereknek érdeke lenne, csak melyik gyereknek, mert ugye így az nem születik meg, akinek a szülei nem teljesítettek egy minimumot, és innentől kezdve ez egy ilyen ária törekvés, meg egy ilyen felsőbbrendű fajra való hajtás, hogy azt mondod, hogy ja, te már túl csúnya, túl buta, túl gonosz vagy, nehéz lenyelni, de ez egy mozgó limit, egy mozgó határ, amit átlépünk, és már a penicillinnel is átlépjük, meg az oltásokkal átlépjük, hogy megmentjük azokat, akiket, ha kitennél az erdőbe, akkor nem élnének túl, mi sem, egyikünk se, aki itt ül valószínűleg. Tudod, hogy így a tudomány, az együttélés, a nagyvárosok és a társadalmi összefogás, a szociális rendszer, az gyakorlatilag kiküszöbölte a természetes szelekciót az embernek az életéből. Szerintem nem volna humánus visszavezetni, mármint hogy mondjam, nem volna kulturált visszavezetni, pedig humánus volna visszavezetni, mert a gyerek az nem kapna olyan környezetet, amiben nem való. Viszont a szülei azok pont ugyanannyit érnek, ha nem kétszer annyit, mert ketten vannak, hogy elveszett tőlük azt a lehetőséget, amire így az ösztöneik hajtják őket, érted? De őket is nem csak az emberi, hanem még az állati mi voltukból is kiforgatod ezzel. És az, hogy ezt nem tesszük meg, mert morális okai vannak, nyilván nem tehetjük meg, de közben a reciproka meg tud történni, anélkül, hogy mi bármit tennénk. Ugye az Idiocracy nagyon jó vázolta, meg annak innen a Kornnak volt egy nagyon szép videóklipje, amiben levezette, hogy mi lesz a 30-50 év múlva, hogyha arányaiban a viszonylag alacsonyabb IQ-jú emberek hogyan szaporodnak, meg a magasabb IQ-jú emberek meg már kevésbé, vagy egyáltalán nem, és akkor ez azt jelenti, hogy akkor 300 év múlva mondjuk már azokkal az emberekkel nagyon kitoltunk, akik akkor lesznek éppen gyerekek, meg fiatalok, hiszen olyan nemzedék fogja őket nevelni, akik már teljesen alkalmatlanok gyakorlatilag a legalapvetőbb dolgokra. Csak 15 évet kellett várnunk erre. Egyébként végül azt mondod, csak összejött. Az van, hogy ez a gyerekvédelmi ügy, ez hátul tesztelős. Tehát mindenkinek lehet, és majd elvisszük, ha nem. Érted? Tehát, hogy elvileg ez úgy működik, hogy akkor kiemelik, ha észreveszik, és bizonyítható, és olyan helyen laknak, ahova bevernek menni. A vezetéssel kapcsolatban viszont az, hogy miért büntetnek gyorshajtásért, ha másokat sem, nem arra kellene következtetni itt, hogy akkor minket se büntessenek meg, ha 270-nel megyünk, hanem hogy a másikat is büntessék meg. Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy a retorzió és a következményekkel járó valóság az helyes. Nem az kéne, hogy ja, őt se, akkor engem se, meg ez az egész nem relativizálás, ez egy rossz utca. Arra utalt, ha jól értelmeztem, hogy a ittas vezetésért azért akkor is megbüntetnek, ha elkapnak, ha nem okoztál bajt, miközben az ittasan verekedésért lehet, hogy akkor se, hogyha már megtetted. Tehát, hogyha ittasan megállítanak, hogy lehet, hogy verekedni fogsz, és ezért nem büntetnek meg az utcán, hogy ittas vagy, benne van a pakliban pedig, hogy verekedni fogsz. Ha jól értelmeztem, erre utalt. Majdnem ilyen volt, igen, egyébként az volt, csak hogy... Csak nincs nálad fegyver, azt... amikor berúgva mész meg az utcán, a szándék, az autó a szándék, viszont fegyver. Az nagyon nagy kérdés, hogy a szándék, tehát hogy nincs szándékot feltétlenül, ha ittasan az utcán vagy, miközben az autónál szándék nélkül is az ittasan, ugye csökkennek az ítélőképességet, csökken reflexeid és a többi. Hát és 1600 kilós tárgynak te vagy a kontrollere. Tehát azt sérelmezte, hogy a gyorshajtásért megbüntetnek, pedig nem biztos, hogy balesetet okozol, és akkor ilyen alapon megbüntethetnének csak azért is, mert részeg vagy, és te olyankor agresszív szoktál lenni. Tehát valószínű, hogy ott a fegyver az öklöd mondjuk, hogy valószínű, hogy hazafelé megfejelsz valakit, mert ezt már háromszor eljátszottad. Igen, csak az tényleg szándék kérdése, és itt viszont nem a szándék fog az autóban. De a gyorshajtásnál szerintem az egy szándék, hogy gyorsan akartam menni, jobban, mint az, hogy nem tudtam eldönteni, hogy olyan részeg vagyok, hogy nem kéne autóba ülni, hanem én a város ura vagyok, és szeretnék suhanni. Ugyanakkor abban azért van valami értelmes észrevétel szerintem, hogy ami nem történt meg. Vagy mondjuk azt, hogy van egy autóbaleset, ahol az egyik félnek van alkohol a vérében, de mondjuk azért el tudod képzelni azt a helyzetet, amikor ez nem túl jelentős. Tehát mondjuk, hogy 4 órával ezelőtt ivott, nem, és akkor azért be is volt kapatva, de még jelenleg még mindig illegális mennyiségű a véralkohol szintje. De egyébként, abszolút képes lett volna döntést hozni, de jön egy baleset, ahol mondjuk valaki elé lép, tudod, vagy szabálytalanul közlekedik, vagy belé megy, és onnantól ő automatikusan eljárás alá lesz vonva, és ha itt az a valaki, aki elé lépett, az mondjuk még bele is halt, akkor sokkal súlyosabban, holott önmagában, anélkül az elé lépő embernek a tragédiája nélkül, ez az ember el tudott vezetni egy autót. Csak az annyira komplex az egész, hogy így sokkal egyszerűbb így a szabályozás, legalábbis azt gondolom, hogy tényleg egyszerűbb, ha azt mondjuk, hogy ha ilyen eset történt, és alkoholos befolyásoltság alatt volt, akkor ő már átlépte a vörös határt. Nem bánom, biztonságban vagyunk. Tehát, hogy érdekes, az Egyesült Államokban kb. Ilyen 2 sör, vagy mondjuk egy sör, vagy egy pohár bor, az biztosan belefér. Ausztriában is. Azt hiszem, ott és a gyorshajtással kapcsolatban azért ott szigorúbbak, mint mi vagyunk egyébként. Ott az meg pont fordítva van. Na, mit szóltok ahhoz az állításhoz, hogy a legtöbb embertől rettenetes vagy szinte lehetetlen bocsánatot kérni? Ugye arról már volt szó ebben a műsorban, hogy ha nem tudsz bocsánatot kérni, az lehetne egy fejlődési cél, mert bár értelme nem mindig van utólag, de mondjuk abban segített, hogy új alapokra kerüljön a kapcsolat új szabályokkal és új határokkal. Viszont amit én állítok, hogy a legtöbb embertől tényleg lehetetlen bocsánatot kérni, mert nem tudja emberként lereagálni, nem tudom, hogy találkoztatok-e ilyen, hanem elkezd mondjuk nagyképűsködni, nem azt érzi, hogy mekkora gesztust kapott, vagy milyen nehéz lehetett a másiknak, hanem átmegy nagy arcúba, és olyan hangulatot teremt, hogy na most én nyertem, most én vagyok pozícióban. Ezt a bocsánatkérés váltja ki belőle? Az, hogy egy jobb pozícióba került az ő értelmezése szerint. Nem egy gesztust kapott, hanem azt, hogy most pozícióban vagyok. Nektek nem volt még, mondjuk ehhez olyan típus kell, én például bocsánat ehhez kérő azt kéne, vagyok. Hogy én rengetegszer kértem igen. volna bocsánatot, igen, és akkor ebből egy statisztikát tudnék neked itt vonni. De igen. Ez meg az én hiányosságom, hogy nem biztos, hogy bocsánatot kérek, meg az én erényem legyen már az, hogy nem is annyira volt miért. Igen, de én nem, bocsánat, nem nincs vagyok, meg az élmény, hogy lehetetlen vagy nehéz bocsánatot kérni valakitől. Tehát, hogy kellemetlenül viselkedik a nyertes helyzetben, ugye tudsz-e veszteni, tudsz-e nyerni. Valószínűleg ez ide vezethető vissza, hogy kickboxolni, vagy nem, MMA edzésekre jártál, vagy pedig sakkozni. Hogy tanítottak meg a vesztéssel való viszonyra, meg a nyeréssel való viszonyra. mikor a ilyen gyilkosság vádlottján bocsánatot kér az áldozat szüleitől, na azt egyszerűen nem tudom hova tenni, és rendszeresen benne van hírekbe itt ott. Nem tudom, mit gondol, mi a szándék ilyenkor, hogy bármennyit is önös érdekből mondjam. Önző módon magán akar ilyenkor segíteni. Ellenben azok a családtagok, akik maguktól oda mennek, és azt mondják, hogy nem haragszom rád, vagy hogy nem kívánom a halálodat. Tehát az áldozat rokonai van, hogy előlépnek, és megbocsántanak annak az elkövetőnek, anélkül, hogy az ott esedezett volna érte, vagy nyilván a kötelező, tudod, utolsó szó jogán lehet, hogy benne volt, hogy sajnálja, de nem az volt, hogy a nyakukra járt, hogy most már nekem legyen jobb, neked szar lesz, mindig megöltem a gyerekedet, de segíts rajtam, hogy én könnyen jobban érezem magam a sittem majd, és ne Bibliát kelljen olvasgatnom, mert speciálén matematikát akartam tanulni, de amíg nem bocsátasz meg, én úgy tűnik, hogy Bibliát fog olvasni, felmenthetnél, és az viszont rendkívül önzetlen, aki ebben a helyzetben, tudod, azt a helyes, szerintem egyébként helyes dolgot teszi. Az, hogy nem kívánom a te halálodat, pedig ez az egyetlen dolog, amiért biztosan, ha valamiért érdemel ember halált, akkor az a gyilkosság. Tehát, hogy az ő legyilkolása az egálban van azzal, hogy ő is legyilkolt valakit, csak azért nincs egálban, mert lehet, hogy aki gyilkolni képes, az nagyobb eséllyel nincs szociálisan annyira beágyazva, hogy 300-an siratnák, de lehet, hogy be van, nem tudom. Itt a kérdésedre válaszolva arról van szó, hogy a büntetése lehet rövidebb, hogyha megbánást tanúsít, hogyha hosszú ideje, nagyon régen. Hogyha ez viszont működik, akkor az is szomorú szerintem, tehát az, hogy ilyen eszközökkel lehet operálni egyáltalán. Mm. Hát én szoktam nézni a kék fényt egy csomószor így a YouTube-on, és ott mindig szóba kerül. Hogy a YouTube-ra átköltözött a kék fény? Hát én ott szoktam nézni, nem tudom, hogy átköltözött-e, de én mindig ezt akkor nézegetem, miközben sminkelem. A nyereményjátékban, ha nem tudok, sajnos, ha van. Írni. Nem tudok, hogyha van, de szavazni, nincsen. És ott egyébként sokszor szóba kerül, pont ma volt egy ilyen, hogy 06-30-90 Barabás küldés. Hogy volt vagy bűncselekmény, és hogy azt nehezményezte a bíró, hogy még csak nem is látszott az elkövetőn, hogy megbánást tanúsított. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ő ott tesz egy kis színjáték. Fúj. Na, mit szóltok azokhoz az emberekhez, akik időnként kiborulnak, és azok egyeseknek szimpatikusak lehetnek? Nekem például se a kiborulása, se a káromkodással, se a Damu Roland féle öröngéssel például egyáltalán nincs bajom, mert valahogy emberi reakciónak gondolom, amit tudok dekódolni. Ellenben folyamatosan rosszul érzem magamat, ilyen nagyon modoros férfiak, hölgyek, nagyon bájos, mindig mosolygó személyek mellett, mert van egy olyan érzésem, hogy itt eljöttél jelmezben a buliba, tök zsákba macska, hogy ki van alatta, és csak te tudod, de te úgy ítéled meg, hogy el kell rejteni. És ezért vagy ilyen kis modoros és bűbe, és nekem az rosszabb, én picit jobban tudom kezelni, bár ijesztő mondjuk egy dagolant. Erőszakos az indulatot is valakiben benne tartani valójában. Csak mondjuk nem a Damu Roland a jó példa. Szerintem bájos, ha valaki káromkodik, felhúzza magát, aztán lenyugszik. Szerintem bájos az, hogy egy ilyen minidűruhama van, vagy beüti a térdét, és mond valamit az asztalra, ami tényleg nem tehet róla semmit, de nem is fáj az asztalnak az, amit hall. De az, hogy valaki mindenkit lekutyázzon, lesenkizzen egy versenyben, és arra hivatkozik, hogy 280 kilométert utaztak a cigányok, és gyakorlatilag nem egy, nem kettő korábbi kapcsolatát bántalmazta, vagy éppen erőszakolta meg, akármilyen szerencsétlenül járt sors, és ez a Damu Roland féle kirohanás szerintem egy ilyen kiszaladt belőle az igazi mély faszopó, aki valójában. És ezért én nem veregetném hátba. Tehát az nem az a szórakozás, nem az a szórakozás, ami a szórakoztató kis dühöngés, amint hogy jót röhögtök együtt, hogy jó van, na jó, izé elfelejted, egy csont befor, vagy ebb csont befor, és utána leültök és röhögtök, hanem hogy vérben forog a szeme utána órákig, mert egy főzőműsorban mások is mertek főzni, vagy nem ájultak el attól, hogy ő a hivatásán kívül nem teljesített úgy, mint egy Michelin csillagos séf, és pedig a cigányok hány kilométert utaztak, hát ez micsoda vendéglátás. Olyan szintű gyereküzemmód, olyan szintű ilyen alávaló visszaélés azzal, hogy majd akkor így, hogyha rikácsolok, és a földön fetrengve ütöm a földet, hogy én akkor is akarok golyórágot, akkor majd a világ úgy fordul, hogy nekem legyen jó. szánalmas viselkedésű abszolút ember ijesztő, volt ez a csávó. Inkább csak könnyebben értelmezhető a számomra, mint a jelmezben érkezők. Mit gondolsz, Olika? Én már nem gondolok semmit. Valaki azt mondja, hogy azonnal karanténba kell helyeznünk mindenkit, aki HIV AIDS fertőzött, és hagyjuk, hogy a járvány kihaljon. Hát ez a mogyoróallergiára is igaz, tehát ahogy a Luis C.K. megmondta, tehát hogy viszonylag gyorsan lehetne azt is kezelni, de... Igen, csak tudod, a Luis C.K. tudja, hogy amit mond, az nem humánus, és ezért vicces, és felold egy picit, és a saját unokaöccsével úgy adja elő, hogy hát néha van bennem egy hang, ami nagyon sötét hangon azt mondja, hogy talán így megoldódna. Miközben tudjuk, hogy mindig egyrészt enyhül, más életed végig élhetsz most már HIV-vel, ugye ez eddig is így volt, de hogy most már tényleg egy teljes életet le lehet élni vele évtizedeken keresztül, nem is AIDS-betegként, hanem csak HIV-fertőzöttként, van, hogy annyira sikerül szupresszálni a vírus tevékenységét, hogy nem kimutatható és nem adja tovább, bár ugye ezt nem kéne próbálgatni, de hogy nem tudom, hogy lehet, hogy ez egy 1981-es vélemény, nem, ez viszonylag friss. De ha 2001-es, ha csak 20 évvel ezelőtti, akkor is annyira boomer és annyira suttyó az, hogy talán ez, de lehet, hogy egyébként mondjuk így van egy frissen kitört motaba vírussal, ami ugye a fiktív vírus, a vírus című filmből, hogy van az, amikor jön a katonaság a helikopterrel, és akkor azt a falut inkább felgyújtják, amiben 10-ből 2 ember már fertőzött, mert olyan járvány lesz belőle, hogy nem marad ember a földön. Ez nagyon nehéz meghozni ezt a döntést valószínűleg, és tudod, sokkal többször, amikor nem látod ilyen közelről, és nagyon távol történt az, hogy azt mondták volna, hogy mondjuk Wuhanban majdnem kitört valami COVID nevű vírus, és ott nagyon csúnyán meghalt 60 ember, de szerencsére kontrollálni tudták, és rájuk gyújtották az épületet, akkor így ilyen messziről, úgyhogy sose láttad közelről, és nem halt meg senkit benne, azt mondod, hogy jól tették. És ez olyan sötét, amikor tudod, hogy a távolság aktiválja benned ezt az érzéketlenségre való képességet. Na nézzünk meg még egyet. Valaki azt mondja, soha nem adok pénzt hajléktalanoknak. Büszke lehetsz magadra. De egyébként tudod, mindig mögötte van ez, hogy mafia úgy is elveszik, nem tudom. Én sem szívesen adok, mert nem hiszek benne, hogy abból bármi lesz, de attól még, hogy nem lesz belőle semmi, az a gesztus, tudod, hogy nem kell átnéznem rajta. Ne érezd te, hogy átnézek rajtad. Én nem hiszek benne, hogy értelme van odaadni azt a pénzt, hiszek abban, hogy értelme van megérinteni a kezét, amikor odaadod. Én adok egyébként, és azzal sincs bajom, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem ad. Azt tartom nagyon gáznak, ha valaki ad, és azt mondja, de nem piára meg drogokra költeni. Tudod, már egyből mondja is, mint a nagymama, hogy de szépen költsd el. De akkor érdemes húskonzervet bekészíteni, meg ilyen dolgokat a kocsiba, vagy a biciklire, és akkor lehet rögtön azt adni például, és akkor az, ha már ennyire nem bízik a... 30 szelet Párizsival menni, és akkor... Igen, például. De biztos annak is örülnek. De azért az tudod, vannak olyan sztorik, hogy lehet, hogy egyébként ettől nem fagy meg idén, de ha a jövőre nem költözik be, akkor az egyik évben úgyis az lesz a vége lehet. És van olyan sztori is, amikor adsz valakinek, tehát az előző embertől kapott egy 500-ast, te meg adsz neki egy 100-ast és 220-ast. És hozzád vágja, hogy az apró, mit ad, mi vagyok én, persely, vagy nem. Tehát, hogy egy ilyen felháborodás érkezik, hogy apró pénzzel, aprót adtál apró pénznek. De láttunk már ilyet, hogy egy... Láttam, igen, de azt gondolom, hogy ez nem kéne változtasson azon, hogy te akkor utána büszkén életed végéig átlépes, mert aztán így tudod, eltelik pár év, államtitkár leszel, vagy pártvezető, és akkor te adsz majd be ilyen indítványokat, hogy bűncselekményként kezeljük, meg toloncoljuk ide, meg oda a hajléktalanokat, hogy ne kelljen néznünk azt, hogy nem mindenkinek sikerül. Volt itt Pesten egy hajléktalan, aki úgy jött oda egyszer hozzám, hogy Ferrari-ről gyűjtök, be tudsz szállni. Nekem a kedvencem az, hogy van egy cigit, piára kéne. Tehát, hogy így nincs készpénzforgalom benne. Az azonnal szublimál az egyik tudatmódosító a másikba, és ez csodálatos. Na, mondj még egyet, Eszter, aztán összecsomagolunk. Na, nézzünk egyet random. Sajátot nem lehet. Az abortuszt végzőknek szégyelniük kellene magukat. Azok a nőgyógyászok, akik ezt benne részt vesznek. Szerintem nem, szerintem itt a rosszul fogalmazott és azt elvégeztetőkre gondolok. Ja, értem. Hát, de ez is érdekes kérdés. Szerintem van elég bajuk. Szerintem is sokkal inkább, tehát az, amit ő gondol, hogy szégyelniük kellene, az annál rosszabb helyzetben vannak általában, és rosszabb érzéseket élnek át, mint ez a szégyen. De ez meg nem egy vállalhatatlan vélemény, mert azt hiszem, hogy ezt épp egy kicsit hangosabban vállalják, mint az, hogy nekem jogom van az abortuszhoz. Hmm. Ez nem kimondhatatlan, azért ez egy erről van társadalmi párbeszéd. Ez az egyik leginkább megosztó, mindig is napirenden lévő téma, ami valószínűleg nem fog soha eldőlni egyik vagy másik irányba. Ez a minket kék és piros pólusúvá, pozitívvá és negatívvá, balossá és jobbossá, magammal vagy mással szemben humánussá tevő és elválasztó egyik tényező. A másik az a megasztáros vagy voice-os, a harmadik pedig a kutyás vagy petárdás. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Kovács Zolival és Szabó Eszterrel ez volt az önkényes mérvadó mára.